सो हुआ, खत्म करो ये किस्सा जो हुआ सो हुआ। कुछ खता है तेरी, कुछ खता है मेरी, बराबर का है हिस्सा जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। छोड़ो ये गुस्सा जो हुआ सो हुआ, खत्म करो ये किस्सा जो हुआ सो हुआ। काम में खोई रहती हो, मेरी एक जमाने से याद नहीं आए। तू झूठा है, नहीं सच्ची है, ये अदाएं पर बड़ी अच्छी है। तू झूठा है, नहीं सच्ची है, ये अदाएं पर बड़ी अच्छी है। होना था हो गया, ऐसा न जाने दो। कुछ खता है तेरी, कुछ खता है मेरी, बराबर का है हिस्सा जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। छोड़ो भी ये गुस्सा जो हुआ सो हुआ, खत्म करो ये किस्सा जो हुआ सो हुआ। क्या संभालूं, तेरी चाहत में मैं जान भी गंवा दूं। कहीं और देखे तू, दिल मेरा जले है, तन पे जैसे सौ सौ छुरियां चले है। यही बात उतरे ना मेरे गले है, तुझे कोई और चाहे मुझको खले है। तू पगली है, तू दीवाना, मैं शम्मा हूँ, मैं परवाना। तू पगली है, तू दीवाना, मैं शम्मा हूँ, मैं